siwaze kuniacha, naweka kila changu kwako, lazizi usiwaze kukacha. Unafanya nijitambue, tulia nijue, naamini unaniamini, nawe unaniamini. Siwaze kuniacha, naweka kila changu kwako, lazizi usiwaze kukacha. Unafanya nijitambue. Wapi unataka kwenda utenda nami, nionyeshe na kwepa kukudanganya na ficha nisikumize, nihakikishe hucho niache kama unataka nieleze. Unaniamini kwa nataka mchumba sio kahaba, utanielewa nikitaja idadi ya nileo wakaba, na mimi utaniamini kama utaniacha nieleze kile chofanya ni mwache mwandani wangu wa zamani. Mtoto sana sikuwa naona future yangu kwake, leo nitukane kesho onyeshe machozi yake. Unafanya nijitambue, unafanya dunia nijue, nahitaji uniamini, nahitaji uweke moyoni, na mapenzi wote wile kama ya saba na boni. You are my queen, mami banami, kama unamini nitajopo mapenzi, naipata picha yako kwanza, naamini unaipata yangu na huwa inakuliwaza. Kwangu zaidi mpenzi hani, siwaze kuniacha, naweka kila changu kwako, lazizi usiwaze kukacha. Unafanya nijitambue, siwaze kuniacha, naweka kila changu kwako, lazizi usiwaze kukacha. Unafanya nijitambue, sitakubali kuitwa Romeo kama Juliet sio wewe, kibidi ni hukumiwe kwa kosa ulofanya wewe. Naamini utokana umalkia mfalme asipo kwa mimi, utayasi familia kipinga usiwane nami, si usemei wako mtima ila naamini utanipenda bila sauti yangu redioni, bila ya msuko kichwani na bila kwenda viwanjani. Unanisikiza mchumba, na mimi unaniota mimi, wote gari wote nyumba, acha usafiri wangu binafsi, acha kesha taxi, na mimi utanipenda tanikose na ule basi. Iwe shida kwenye raha, kiangazini au kivulini, nikiwa juu au nikiwa chini, na mimi utakuwa nami. You are my queen, mami banami, kama unaamini nitajua kwa mapenzi, naipata picha yako kwanza, na mimi unaipata yangu na huwa inakuliwaza. Kwangu zaidi mpenzi hani, siwaze kuniacha, naweka kila changu kwako, lazizi usiwaze kukacha. Unafanya nijitambue, siwaze kuniacha, naweka kila changu kwako, lazizi usiwaze kukacha.